کو آپ کو میں خلیفہ رسول اللہ مانتا ہوں. پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس وقت حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے, آپ کو بلایا گیا. جب حضرت مولائے کائنات تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں اے علی, آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں. آپ کا اتنا عظیم درجہ ہے, مجھے امید ہے کہ امت میں اختلاف کو آپ روکیں گے اور میری مدد کریں گے. تب تک حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں اے خلیفہ رسول اللہ, آپ فکر نہ کرو, آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے بھی بیعت کر لیا اور خلیفہ تسلیم فرما لیا. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کے حبیب نے آگے بڑھا دیا ہے تو پھر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بلا اختلاف کے اس طرح سے خلیفہ اول تسلیم کر لیا گیا. آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حق نہیں تھا. اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے عظیم الشان بہادر تسلیم کیے جاتے ہیں اور جن کے شہزادوں کا حال یہ تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی تک پیش فرما دی ہے. اگر حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے اہل نہ ہوتے تو مولائے کائنات کبھی بھی ان کو خلیفہ نہ مانتے. حضرت علی کا خلیفہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں. اب اگر کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے تو گویا حضرت علی کو معاذ اللہ تقیہ باز مانتا ہے اور حضرت علی کو کمزور مانتا ہے. اگر مولائے کائنات اختلاف کر دیتے تو امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے علی, ہمیں امید ہے کہ ہماری آپ مدد کریں گے. حضرت علی نے فرمایا آپ فکر نہ کریں, میں تیار ہوں. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اب حضرت ابو بکر پر بیان تو بعد میں ہوگا, آئیے ذرا بحث یہاں ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا, اس کے بعد کے حالات کا ذرا جائزہ لیجیے. ایک صاحب تین دن کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کہاں ہیں. ان کو یہ اطلاع نہیں مل پائی تھی کہ سرکار کا وصال شریف ہو گیا ہے. تب تک مولائے کائنات کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, مجھے اطلاع نہیں ہے. آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو قبر انور دکھائی دے رہی اللہ کے حبیب سے ہیں. تب تک وہ رونے لگا, اتنا رونے لگا دیہات سے آنے والے وہ اتنا آنسو بہانے لگے کہ آنسو کی لڑیاں گر گئی اور جا کر کے قبر انور سے لپٹ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اے میرے سرکار, آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا. قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. اے میرے آقا, رب کائنات کا ارشاد ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہاری بارگاہ میں آئے تم رب کی بارگاہ ہمیں ہمارے لیے معافی مانگ دو. اے اللہ کے حبیب, تو اللہ ہماری معافی قبول فرما لے گا. اے میرے سرکار, اب آپ نہیں رہے, اب ہم کہاں جائیں؟ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, ان سے کوئی بڑی خطا ہو گئی تھی, وہ معافی مانگنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے, مگر اللہ کے حبیب جلوہ فروغ نہیں ہیں تو وہ رو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں, گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود, بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ, ہم کہاں جائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے قبر انور سے لپٹ کر کے رو رہے تھے. تب تک قبر شریف سے آواز آتی ہے لقد غفر لك, تجھے بخش دیا گیا, نصرت ہو گئی. میں کہتا ہوں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے بخشش کا پیغام سنا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے، نبی کی بارگاہ میں جو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، معافی کا پروانہ اسی کو مل رہا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے پروانہ مل رہا ہے، اور یہ بات کہیں ایرے غیر کتاب کی نہیں ہے، مدارک شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حاضر ہوئی اور سرکار کے قبر انور کی مٹی اٹھا کر کے سوکھنے لگی اور رونے لگی، کہتی ہے اے لوگو، تمہیں نبی کی خوشبو لینی ہے تو ذرا مٹی سوکھ کر کے تو دیکھو، دیکھو سرکار کے قبر انور سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور کیوں نہ خوشبو آئے پیارے، کہ بھین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، سبحان اللہ، بھین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گے سو، تمہارے گے سو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی، تو آج تو نبی کونین قبر انور میں ہیں، قبر کیوں نہیں مہکے گی، وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی، اس مٹی کا کہنا کیا، جو مٹی جس میں اطہر سے لگ گئی ہے، یہی وجہ ہے پیارے کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق عرش الہی ہے، مگر ساری مخلوقات میں سب سے افضل وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے، اللہ اللہ، اب آپ ذرا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ مل جائے وہ سب سے افضل ہو، اس حصے کی قسمت کتنی بلند ہے، وہ مٹی رشتہ، وہ مٹی کیسی ہے، اس مٹی کی مثال نہیں ہے، اس خاک پاک کی مثال کوئی دے نہیں پائے گا جس نے نبی کونین کے جسم پاک کو چھو لیا ہے، اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ جن کے تلو وہ زمین جس نے تالوں کا بوسا لیا، سبحان اللہ، جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا، جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا، وہ زمین ہم پیدا کی دیکھتے رہ گئے، جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا، جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا، اللہ اکبر، آقا کریم کے مقدس تلوے سے جو زمین کا حصہ لگ جائے اس کی مثال نہیں ہے، اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کھائی تو راہ خاک گزرے کی قسم، اس کا پے پاک اور مت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں، میرے سرکار ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، انبیاء کرام کی زندگی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کے لیے ایک آن کی موت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے دنیاوی زندگی دوسروں کی ہوا کرتی ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، آج نبیوں کے زندگی کی بات چلی تو ایک بات میں آپ کو اور وضاحت سے عرض کرتا چلوں، پیارے آج کچھ لوگ ذہن و فکر رکھتے ہوئے نبی انبیاء کرام کے تعلق سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، چنانچہ اپنے نبی کے تعلق سے بھی لکھ دیا گیا کتاب میں کہ محمد سلام ایک دن مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ عبارت آج بھی کتاب میں چھاپی جا رہی ہے اور آج بھی لوگوں کو ذہن و فکر یہی دیا جا رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جملہ کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا کہتے کہ نبی پیغمبر مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تو تمہارے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا، تمہارا جوش جذبہ کس طرح سے مستعمل ہوگا، لیکن آج اسی لباس میں کہہ کر کے لوگ نبی قانون کے تعلق سے اتنی گھنونی گالی دیتے ہیں وہ ظالم اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسی زبانیں اسلامی حکومت ہوتی تو کاٹ لی جاتی, ایسے قلم توڑ دیے جاتے, ایسوں کے ہاتھ توڑ دیے جاتے, ایسی آبادیاں جلا دی جاتی جو ذہن و فکر رکھے کہ نبی قانون بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو, میرے سرکار کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, اور سرکار ظاہری زندگی کی طرح قبر انور میں زندہ ہیں. اسی لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, تو میں جب ان کے اعمال کو اچھا دیکھتا ہوں تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں, اور جب ان کے برے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. اس کی مثال اور سنو, حضرت علامہ سمودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب وفاء الوفا میں تحریر فرماتے ہیں, یہ واقعات ہجری 555 ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے اور سرکار غوث پاک بھی گئے تھے. یہ تو میں نے بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا وفاء الوفا کا, لیکن ایک کتاب ان کے گھر میں رکھی رہتی ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اٹھائیں دیوبندی جماعت کے لوگ تبلیغی نصاب کو اور تبلیغی نصاب میں درود کے فضائل کو کھولیں. درود کے فضائل میں مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہجری 555 میں تشریف لے گئے جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ وہ حاضر ہوئے, آقا کے موعظہ شریف میں حاضر ہوئے, تو حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابھی تک تو دور دور سے میں آپ پر سلام پڑھا کرتا تھا, اپنی روح کو بھیج کر کے آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا, لیکن یا رسول اللہ آج میں آپ کے موعظہ شریف میں آپ کے قریب حاضر ہوں, یا رسول اللہ دست نبوت باہر کیجیے, میں ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں, بوسہ لینا چاہتا ہوں. حضرت سید احمد کبیر رفائی نے جیسے یا نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ان کا یہ عرض کرنا تھا کہ سرکار نے اپنے دست پاک کو قبر شریف سے باہر نکال لیا, حضرت سید احمد کبیر رفائی نے چوما بوسا لیا. غوث اعظم بھی اس وقت موجود تھے, اس وقت مدینہ جب میں 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے کھلی نگاہوں سے آقا کے اس معجزہ کو دیکھا. اب تمہیں قربان ہونا جائے ہو جانا چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں, ہمارے نبی زندہ ہے, ہماری آنکھ کی خطا ہے کہ ہم اپنے نبی کا جلوہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, چھوٹ جانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاک سمجھتے چلو, اور ذرا یہ بھی فکر دیکھتے چلو جو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نبی کونین مر کر کے مٹی میں مل گئے. کیا آپ برداشت کرو گے آپ کے پیغمبر کے تعلق سے یہ بات کہی جائے؟ اور سنو اور حوالہ لو, میرے سرکار کس طرح سے زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں یہ دیکھو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال میرے سرکار جس پر کرم فرما دیں. جب ترکی حکومت تھی, ترکوں نے پوری دنیا میں 532 برس حکومت کی ہے, اور اتنی مضبوط حکومت کی تھی کہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو پورے یورپی طاقت کے چھکے چھوڑا دیے تھے, صلیبی ہل گئے تھے ترکوں کی حکومت سے. ترک حکمراں نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا حال سنیے, یہ ہجری 557 کا واقعہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا, نور الدین کو خواب میں اپنی زیارت کراتے ہوئے ارشاد فرمایا, نور الدین دیکھو یہ دو قیری آنکھوں والے ہیں, ان سے میری حفاظت کرو. اس جملے پر غور کیجئے گا جو میں بول رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا, اب وہ بیدار ہوئے, پھر وضو کیا, وضو کر کے پھر سوئے, پھر یہی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے. آقا فرما رہے ہیں یہ دیکھو یہ دونوں قیری آنکھیں والے ہیں, ان سے میری حفاظت کرو. پھر نور الدین بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد پھر وضو کیا, پھر سوئے, پھر تیسری بار سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے اور یہی حکم آقا کریم نے دیا. تو نور الدین کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے کہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے، شیطان کو ساری طاقت دی گئی ہے، ابلیس جو چاہے بن جائے، مگر ابلیس اگر چاہے کہ نبی کی صورت اختیار کر لے تو نہیں اختیار کر سکتا۔ نبی صاف فرماتے ہیں فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو نبی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابلیس تو نبی کی طرح نہیں ہوتا رہا ہے، نبی کی طرح متمثل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہمت و جرات نہیں ہے کہ وہ کہے میں نبی کی طرح ہوں۔ اور ان پاگل کتوں کو کیسے جرات ہو گئی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے نبی انسان ہے ایسے معاذ اللہ ہم بھی انسان ہیں۔ نور الدین نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد خواب بیان کیا، 20 لوگوں کو منتخب کیا اور تمام ساز و سامان منگوائے گئے، اونٹوں پر لدوائے گئے، بالکل خفیہ طریقے سے نور الدین رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات سے 16 روز چل کر کے مدینہ شریف پہنچے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ بادشاہ آئے ہوئے ہیں۔ نور الدین پہنچ کر کے غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیے۔ سلام عرض کرنے کے بعد گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر وہ چہرے دکھائی نہیں دیتے جس کو اللہ کے حبیب نے خواب میں دکھایا تھا۔ نور الدین اپنی قیام گاہ پر آئے، مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں ٹھہر گئے تھے۔ اعلان کروایا گیا کہ بادشاہ نور الدین آئے ہوئے ہیں، پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو، وہ کچھ تحائف مدینہ والوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، آئیں سب نور الدین سے تحفے تحائف لے کر کے جائیں۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے جب سنا کہ نور الدین آئے ہیں تو سارے لوگ غول در غول آنے لگے، انعام و اکرام پانے لگے، لیکن وہ دونوں چہرے نہیں آئے سامنے۔ جب پوری آبادی کے لوگ آ چکے جا چکے تو نور الدین بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ، کوئی مدینہ طیبہ میں اور باقی بچا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا سلطان اب کوئی نہیں ہے۔ کہا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ذرا جائزہ تو لو، پتا تو لگاؤ، ابھی نور الدین نے کسی سے کچھ بتایا نہیں ہے۔ جب پتا لگایا جانے لگا تو لوگوں نے کہا ہاں حضور، مغربی دنیا سے دو آنے والے اور آئے۔ وہ لائے گئے، نور الدین کی نگاہ پڑی تو نور الدین نے فوراً پہچان لیا یہی دونوں کیری آنکھیں والوں ہیں، آنکھ والے ہیں۔ نور الدین کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غصہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم عروج سے آئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا حج کرنے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر حج سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ چلے آئے زیارت کرنے کے لیے۔ طبیعت کی امنگ ہوئی کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ دن تک اور رہ لیا جائے، اس لیے ہم لوگوں نے قیام کر لیا۔ کہا تمہارا قیام کہاں ہے؟ کام فلا جگہ پھیرے ہوئے ہیں۔ نور الدین اٹھ پڑے، چل کر کے دیکھنے لگے، جگہ معائنہ کرنے لگے، ابھی کسی سے نور الدین نے کچھ نہیں بتایا ہے۔ دیکھنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیسے کیا معاملہ ہے۔ نور الدین تعجب میں پڑ گئے۔ نور الدین نے کہا تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے، نور الدین اس جگہ پر کھڑے ہوئے، چٹائی کا پلہ ہل رہا تھا۔ نور الدین کی نگاہ پڑی، چٹائی پر کھڑے ہوئے تو کچھ سخت سی زمین محسوس ہوئی۔ نور الدین نے فرمایا مسلح ہٹاؤ۔ جب مسلح ہٹایا گیا تو ایک پتھر نکلا، پتھر جب ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سرنگ نکلی۔ وہ سرنگ ہے، نور الدین نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ دانت پیستے ہوئے جب نور الدین نے پوچھا تلوار چمکا کر کے، ان دونوں نے بتایا کہ مجھ کو حکومت نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر اسلام کے جسم کو نکال لاؤ، ہم پیغمبر اسلام کے جسم کو نکالنے کے لیے آئے۔ ہماری سمجھ میں یہی ترکیب آئی، ہم نے سرنگ کیا۔ ہم جب سارے مدینہ کے لوگ سو جاتے تھے تو رات میں مٹی کھود کھود کر کے نکالتے اور چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کے لے جاتے تھے اور جنت البقیع میں ڈال آتے تھے۔ پھر جا تہجد کی اذان ہونے کا وقت آتا تو ہم مسلح بچھا دیتے، پتھر رکھ دیتے اور اسی پر بیٹھ کر کے ہم عبادت کرنے لگتے۔ اچھا، ان لوگوں نے ایسی سرنگ کھودی تھی کہ سرکار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پوچھا تو تمہیں کیسا لگا؟ کہا اتنی روشنی تھی کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو. نور الدین نے کہا ان دونوں خبیثوں کو باہر نکالو. باہر نکالا گیا اور نور الدین نے ان دونوں کی گردن کٹوائی اور جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر کے تڑپا تڑپا کر کے مارا اور کہا گستاخ رسول کی یہی سزا ہے. انہیں سزا دینے کے بعد اب ذرا نور الدین کی محبت دیکھو اور عقیدت دیکھو. ان لوگوں سے پوچھو جو نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پڑھتے کیا ہیں، پڑھاتے کیا ہیں. دکانوں پر بیٹھیں گے تو کہیں گے ہم بہت پڑھے ہیں، بخاری شریف میں یہ ہے، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ ہے. اور جب مدبیر ہو جائے گی کسی اچھے عالم سے سنی تو کچھ نہیں جانتے، بھاگیں گے، پتہ نہیں لگے گا ان کا کس طرح سے بھاگتے ہیں. سنو جملہ نوٹ کرو، اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا ہو ہماری. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ دیکھو، نور الدین کی عقیدت ملاحظہ کرو. نور الدین نے فوراً حکم دے دیا، مزار شریف کے گرد خندق کھودی جانے لگی اور اتنی گہری خندق کھودی گئی، اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ پانی نکل آیا. پھر سیسا پگھلایا گیا، رانگے پگھلائے گئے اور ڈالے گئے، اور اس طرح سے مزار شریف کے چاروں طرف سے دیوار قائم کی گئی. پھر اس دیوار پر گنبد خضرہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہی گنبد خضرہ جو آج حجاج کرام جاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے زیارت فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی تاریخ سے پھر گنبد خضرہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، دروازہ بند، کھڑکیاں لگا دی گئی. ان کھڑکیوں سے اپنے آقا کے مقدس روضہ کی زیارت کرو. بے شک سبحان اللہ. یہ نور الدین کا احترام. نور الدین نے اس طرح سے مضبوط سیسا پلائی، دیوار تعمیر کی. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نور الدین سے یہ کیوں کہا کہ میری حفاظت ان دونوں سے کرو؟ رسول اللہ تو خود ان دونوں کو ہلاک کر دیتے. کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے معاملات کے سامنے آتے. تو سنو، میرے سرکار کو وہ بھی طاقت ہے کہ یوں ہی ہلاک ہو جائیں سب. تاریخ کا ایک واقعہ اور لے لو. جب ایک حاکم نے مدینہ کے حلبیوں سے رشوت لے کر کے، اور یہ طے کیا تھا، حلبیوں نے کہا تھا، حلب کے لوگوں نے، کہ ہم ابو بکر اور عمر کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے بغل سے. جب ایک ایسے آدمی کی حکمرانی مدینہ پر ہو گئی تھی جس کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا، تو وہاں جو حاکم متعین تھا اس حاکم سے حلبی ملے اور حلبیوں نے کہا ہم ابو بکر اور عمر کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں، جتنی رشوت مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہا ٹھیک، رشوت لے لیا. تمام آلات اور سامان لے کر کے آئے وہ لوگ اور باب السلام سے داخل ہونے لگے. سرکار کے گنبد خضرہ شریف میں مسجد نبوی میں باب السلام ہے جدھر سے داخل ہوا جاتا ہے پہلے بار، یا جدھر سے بھی حاجی کو راستہ مل جائے نہ جان پائے تو داخل ہو جائے. باب السلام سے جب یہ لوگ داخل ہونے لگے تو اس وقت جو خادم الحرمین تھے ان کا بیان یہ ہے کہ تمام آلات، تمام کھودنے کے سامان کے ساتھ جیسے باب السلام کے قریب آئے تو ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ چلے گئے. ان کا نشان تک آج نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا ہے، زمین کے اندر وہی دھس گئے، ان کا نشان تک ختم ہو گیا. یہ میرے سرکار کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مقصد یہاں نور الدین کا کوئی عظیم کارنامہ تھا جس سے میرے سرکار نے اس طرح کا کام لیا کہ نور الدین کا نام دنیا میں روشن ہو جائے. اور نور الدین کو جو مجھ سے محبت آئے، اس کی محبت کا صلہ مل جائے کہ جب تک یہ واقعہ لوگ یاد کرتے رہیں گے، نور الدین کو سراہتے رہیں گے اور میرے عشق کو بیان کرتے رہیں گے. آئے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم فرمائی ہے، میرے سرکار اپنے جس غلام پر توجہ فرما دے کون روک سکتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسٹر جی، آپ جو کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نبی کسی کی خبر گیری نہیں رکھتے ہیں، ظالم دیکھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبر گیری کی ہے اور نبی کونین نے کس طرح سے کرم فرمایا ہے. حضرت ابو بکر پر جب حملہ ہوا, حضرت عمر فاروق اعظم پر جب حملہ ہوا تو زمین نکل جاتی ہے, اور رسول کونین پر جب یہ حملہ کرنے لگے تو اللہ کے حبیب نے اپنے ایک عاشق کے ذریعہ سے ان کو سزا دلوا دی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ اہل یورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پیغمبر مرتے نہیں ہیں, پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تبھی تو یورپیوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر کے جسم کو نکال لاؤ. تو ان کا عقیدہ یہ ضرور ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں کہ نبی قبر میں مرتا نہیں ہے, اور تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے کیسا عقیدہ رکھ رہے ہو معاذ اللہ کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا خیال تو یہ ہے, اور جو اسلامی بن رہے ہیں ان کا عقیدہ کس طرح سے خراب عقیدہ ہے, کس طرح سے ذہن و فکر ان کا بنا ہوا ہے. آؤ پیارے نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ وہ رسوائیاں ہوتی. ارے سنو سنو, یہ تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. خدا کی قسم نبی کے غلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نبی کا غلام بھی نہیں مرتا ہے. جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے, جب اس پار کا یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں اور فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ہیں. حضرت بایزید بستامی, اب تو عجیب دور آ گیا ہے, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی امام کو مانتے ہی نہیں, نہ امام شافعی کو, نہ امام مالک کو, نہ حنبل کو, نہ امام اعظم ابو حنیفہ, کسی کو نہیں, یہ بلا امام میں گھوم رہے ہیں. اور یہ سب اگلے مسلمان تھے جو بیوقوف تھے, اماموں کو مان لیے تھے, یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین جو مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو سونا بن جائے, یہ تکلیف کر رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں, حضرت بایزید بستامی اتنے عظیم ہیں کہ ایک مرتبہ جوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا. ان کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ. سب لوگ محبت سے کہہ لو حضرت تیفور ابن عیسیٰ. علماء اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی. اس نام کی برکت سے مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کی توفیق پا جائے گا. اور بڑا خوش قسمت انسان اور مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے تائب ہو کر کے مرے. ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو, مولا مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دے, میں اپنے گناہوں توبہ کر کے دنیا سے جاؤں. اس لیے کہ نبی کونین فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. حضرت بایزید بستامی جا رہے تھے, آپ ٹھہر گئے, اپنے مریدوں سے فرمایا کہ مجھ کو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے. کہا خوشبو؟ کہا ہاں. کہا کس کی؟ کہا میرے دوست کی. کہا آپ کے وہ دوست کون ہوں گے؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مطلبی شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا وہ میرا دوست ابو الحسن اس کا نام ہوگا, اس کا چہرہ ایسا ہوگا, اس کا قد ایسا ہوگا, اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے, پورا حلیہ بیان فرما دیا. لوگوں نے پوچھا حضور پیدا کب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 200 برس کے بعد, 200 برس کے بعد پیدا ہوں گے. حضرت بایزید بستامی کے اس خوشخبری کے ٹھیک 200 برس کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی خرقان میں پیدا ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تم نبی کے تعلق سے کیسے کہہ دیا کرتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, جبکہ نبی کے غلام کا حال یہ ہے کہ 200 برس کے بعد پیدائش ہو رہی ہے, نام آج ہی بتایا جا رہا. بہت حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے تو لوگوں نے آپ سے بتایا کہ حضرت بایزید بستامی آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے. کہا مجھے بہت یاد کرتے تھے؟ کہا ہاں. کہا چلو ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے چلوں گا, فیض حاصل کر لے. تو جب حضرت ابو الحسن خرقانی فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بایزید بستامی کی قبر پر گئے اور سلام کرتے ہیں تو قبر سے سلام کی آواز آ رہی ہے. بتاؤ حضرت بایزید بستامی مردہ ہوتے تو قبر سے کیسے بولتے؟ قبر سے اللہ کا ولی بول رہا ہے. تو جب اللہ کے ولی کی زندگی کا حال یہ ہے تو نبی کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور جب نبی کی زندگی ہے تو جو امام الانبیاء ہو ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا؟ اس لیے تو حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل, اور رسول سے اعلی ہم پر نبی ہمارا نبی درود پاک, اور رسول سے اعلی ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اکبر. آپ ذرا غور فرمائیے یہ اللہ کے ولی کی زندگی کا حال ہے پیارے, تو نبی کی مقدس زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور سنو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی ہندوستان ہے. ہندوستان میں حضرت مخدوم شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بہار شریف میں ہے. حضرت مخدوم شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, آخری وصیت لوگوں سے یہ کی کہ دیکھو مجھ کو مردان غیب سے ایک ٹوپی ملی ہے, تو جب مجھے قبر میں رکھنا تو اس ٹوپی کو بھی قبر میں رکھ دینا, اور میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے. حضرت شرف الدین یحیٰ منیری کا انتقال ہوا, تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا, قبر شریف تیار ہو گئی, آپ کو لے کر کے لوگ گئے, اب انتظار ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری نماز جنازہ ایک صحیح النسب سید پڑھائیں گے, وہ کون ہے تلاشا جا رہا ہے. آپ کے خادموں میں سے ایک حضرت جیلائی تھے, وہ مجمع سے دور نکل کر کے چاروں طرف دیکھنے لگے تو ایک راستہ پر انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے. تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد صاف لوگ دکھائی دینے لگے, جب قریب آ گئے تو کئی لوگ ہیں سواری سے چیلائی آگے بڑھے. چیلائی آگے بڑھنے کے بعد پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں میں سید کون ہیں؟ لوگوں نے فرمایا یہ دیکھیے حضور سید ہیں. انہوں نے عرض کیا سرکار آپ آگے چلیے, میرے پنڈیر مرشد نے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے. چنانچہ حضرت مخدوم کچھ آگے بڑھے اور حضرت شرف الدین یحیٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ ہو گئی, نماز جنازہ کے بعد حضرت شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر میں اتارا گیا, رکھا گیا, تخت لگائے گئے, مٹی ڈالی گئی, قبر درست کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ بیٹھے تو مریدوں میں شور ہوا کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا. حضرت شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہوا ہے, لوگوں نے جا کر کے بتایا حضرت مخدوم کچھوتھا سے. تو آپ بیٹھے بیٹھے مراقبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں, مخدوم نے تم لوگوں سے وصیت کی تھی ٹوپی کے تعلق سے اور تم لوگ بھول گئے ہو. ان لوگوں نے کہا ہاں سرکار صحیح ہے, ہمارے سرکار نے وصیت کی تھی کہ مردان غیب سے ہم کو ایک ٹوپی ملی ہے, اس ٹوپی کو بھی ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا. حضرت مخدوم کچھوتھا گئے ٹوپی کو لیتے ہیں اور مخدوم ان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, پھر وہ ہاتھ ان کا قبر میں چلا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب اولیاء اللہ کی زندگی یہ ہے قبر میں, تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہے؟ اللہ والے بھی زندہ ہوتے ہیں اور انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں. صحیح کہا ہے کہ قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب, قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب, مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی, مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی, زندگی ٹھہر گئی, اور ایک لمحہ کے لیے مر گئی, پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی, ان کی موت مر گئی. اور سنو پیارے درود پاک پڑھ لو پھر بات آگے بڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو ہم تو پیارے زندگی والی بات کرتے ہیں, کربلا والے کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غلام کا اور حال سنو. ایک نوابوں کا ایک معاملہ تھا, وہ سب لوگ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو ایک نواب تھے جو مالدار تھے, ان کا ایک غلام تھا, کچھ ان کو کہا کرتے تھے لوگ کی عقل کی کمی ہے, ان کا نام تھا برہ. یہ ہوا کہ برہ کو بھی ساتھ میں لیتے چلو اور خدمت کے لیے کافی رہے گا, برہ ساتھ میں رہیں گے. لوگ ان کو آگے کر کر کے مذاق کیا کرتے تھے, ہنسا کرتے تھے. چنانچہ برہ کو بھی لے کر کے چلے. جب حج سے فارغ ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روضہ پاک کی مدینہ طیبہ آئے, زیارت سے بھی یہ لوگ فارغ ہوئے, پھر فارغ ہو کر کے چلنے لگے تو کسی کو مذاق سوجھی, کہا برہ کہاں ہاں, کہا حاجی ہو گئے ہو کہاں ہاں, کہا جب واپس جاؤ گے تو تم کو لوگ حاجی کہیں گے, کہا ہاں کہیں گے, آپ لوگوں کو بھی تو حاجی کہا جائے گا, کہا ہاں ہم کو حاجی کہا جائے گا لیکن ہم سند رکھتے ہیں, کہا آپ کے پاس سند ہے, کہا ہاں, کہا کہاں سند ہے, تو ایک ویسے ہی کاغذ کا ٹکڑا کسی نے دکھا دیا, کہا یہ دیکھیے یہ ہماری سند ہے حج کی, ہم حاجی ہو گئے ہیں. برہ تو تمہارے پاس تو کوئی سند نہیں ہے, اگر سند مانگی جائے گی تو تم کہاں سے پیش کرو گے, کہا آپ لوگوں کو سند دی کس نے ہے, تب تک کسی نے اشارہ کیا روضہ رسول سے ہم کو وہ ڈگری ملی ہے, کہا سرکار نے دیا ہے, کہا ہاں, کہا اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہوا, میرے سرکار نے مجھ کو کیوں نہیں دیا. برہ کے آنسو نکل آئے, برہ نے کہا میں بھی جا رہا ہوں سند مانگنے کے لیے, یا رسول اللہ جب یہ لوگ جائیں گے تو حاجی کہے جائیں گے, یا رسول اللہ آخر میں بھی تو جا رہا ہوں, مجھ کو جب لوگ کہیں گے تم حاجی ہو تو سند دلاؤ, میں کہاں سے لاؤں گا, اے میرے آقا کیا یہاں بھی امیر و غریب دیکھا جا رہا ہے, یا رسول اللہ کیا یہاں بھی کوئی فقیر دیکھا جا رہا ہے, یا رسول اللہ آپ کے دربار کا حال تو یہ ہے کہ سب کی جھولیاں بھرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں کسی سائل کے لیے نہیں نہیں ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت کسی لیے تو فرماتے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے صحبتہ تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے صحبتہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ آپ کے دربار میں جو بھی مانگے آپ عطا فرماتے ہیں, جو بھی سوال کرے, نبی کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا سوال رد کر دیا جائے, بلکہ جو مانگو نبی عطا فرما رہے ہیں, نجات مانگو تو نبی دے رہے ہیں, اقتدار مانگو تو نبی دے رہے ہیں, دولت مانگو تو نبی دے رہے ہیں, نجات کا پروانہ طلب کرو نبی دے رہے ہیں, حسن کی دولت طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں, دنیاوی زندگی طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں, اخروی حالات طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں. نبی کی طاقت ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی محروم نہیں کیا جاتا ہے, یہ نبی کی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کسی سائل کو پھیرا نہیں جا رہا ہے, نہیں وہ دربار محمد ہے جہاں اپنوں اور غیروں کا فرق مٹا دیا جا رہا ہے. یہ برآز کرتے ہوئے یا رسول اللہ میرے سرکار ہمیں بھی سند عطا فرما دو, یا رسول اللہ ہمیں بھی دے دو حج کی ڈگری, یا رسول اللہ ہمیں بھی سند دے دو, ہمارے مالکوں کو آپ نے تو دے دیا ہے, کم تک دست نبوت باہر نکلا اور ایک کپڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے برہ بری من النار. برہ نے لے لیا ہاتھ کا بوسہ, لیا دوڑے دوڑے آئے, لوگوں نے کہا کیا ہے برہ, کہا یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا ہے, جب اس رکوب کا پر کپڑے کے ٹکڑے کو پڑھ رہے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے برہ بری من النار. برہ جا تجھے جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے, جہنم سے بری کیا جا رہا ہے. اب ان مالکوں نے کہا برہ اب ہم تیری جگہ پر ہوئے, تو ہمارا آقا ہو گیا, اب برہ کا قدم چونا جا رہا ہے, برہ کا ہاتھ چونا جا رہا ہے, برہ کو آقا تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ ہے نبی کی عطا کی آن کی آن میں نبی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہمارا نبی, ہمارا نبی محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. السلام علیکم. پیش کردہ سنجری ممبئی انڈیا. ہمارا فون نمبر 5657-0179 اور 2375-6827. اسلامی بیانات نعتیں اور تلاوت کلام پاک کی کیسٹیں اور سی ڈی حاصل کرنے کا بہترین مرکز چشتیہ کیسے. ہمارا پتہ اسماعیل حبیب مسجد چائنیز اینڈ گرل ہوٹل کے سامنے ممبئی انڈیا. فون نمبر 3109-6014 اور 3259-1437.